اور کے لگے پیدی جو حال دارے خٹا خور کے دیرے پیدی دا کم جانا غورا والے معلوم شو دا خیاسی ستا غلط تے یا سمجھے غلطی کبرا ہے غلطی کا نا دا چک در تے غورا پیدا ہے دیرے خٹینا خطا کم جانا ثابت تا چھے اور غورا دیرے خٹینا دا ثبوت کوئی غلط تے کبرا دیرے غلط تے یک سر سغرا جو رکھی جو دعا عبادت تے دیار پسے کبراوی ہر عبادت پر جمع بانے اولائی ما سوا داغنہ چی شریعت خاص کریم خالکہ نا ما سوا چیرے پکے انہوں کو کبرانا خود جزے جو رکھ رکھا داستنگا دلیل ہوئے تو بسائر دا داگا ہے کہ دا دلیل بھی چلے کہ کبرا غلطی میں پیش کرے ابلیس پشان انا خیر میں نو خلقتنی من نارے ہوں خلقتو من تین مارتل ما منا کال نا تا سڑے زمار تو دری زین کی جدا جدا عنوانا تو دائے وجہ میں دتا ہوئی دلتا ہے مقصد تو زورنا پر خلاف دا امر ذکر امر تو کا ہوئی سورہ حجر کی زورنا پر مفارقت الجماعت لا تکونا ما ساجدین سورہ سواد کی زورنا پر استکبار اور تحقیر ادم ذکر استکبرتم کنتم من العالین ہر جگہ جدا جدا مطلب دا دلیل سے پڑے بانی چاہیے ابلیس خلقت دا آدم خلقت کے فرق دے گا ابلیس دنارا پیدا خدای دا نہیں ملی چاہیے غلط دے اور ابلیس چاہیے دا سوگ دے اب رائے چاہیے رسو کانا من الجن نے دیرے جنات تو نونو پتہ ہو لے گرے چاہیے جن و ابلیس دا یو خلقت والے دی دوورا پیدا ہی نسوگ چاہیے چاہیے جنات باندھا چاند دی باندھا چاند دوورا پیدا ہی بنی آدم دیا خود خورا نہ پیدا ہے اللہ اور پہ خان خبرم نمانی انکارم کہے اور بیا پا ما بانے اعتراضم کہے بیا کیا سنم دنف پا مقابلہ کی پیش کہے ددا سے سڑی سزا دائی چی فابت میں نہ کچھ ترقی پا تنزل شروع شی جا خان کلے چی دنف خلاف شروع شی کنا نو ترقی نہ تنزل دائی شی جا خدا ایک اوزے ہی جا خان فاضد منہا مناسو جنت فمائے کونو لکا ندی مناسب تالرن نشتا لائب تالر چتری لوئی گئے پا دیکھیں امد زمان پا جنت کے ہو سے امد پکے تکبرو نہ کہیں وہ سے زمان پا لے کہ لوئی کہے زمان دا حکم نام لکھ رکھے دیش بس دلیل پڑے بانے متکبر سڑے جنت تنشید لیں تکبر مانا مختمال تکڑے ہو بطور الحق و غم تو نام اوزا یقینا تر زلیلان انہیں تر متکبرین انہیں تو خود صغیر ہے صغیر زلیل تو اللہ حکموں کو گرب پا حکم سر سرائشی حکم سر حجوب راجی کا نا کلکل حجوب لداد حجوب نرست شیخا تاکی کنا آوانے روکے پریمین کے محلتی دے محلت کے دے درخواست پیش گئی کسی اعلان نے قالا ویویلن زرنی لا یوم یوباسون محلت را کما لرا تولد دوبار جن پورین تو بنو باسی گمبا نوروانی تنیت تے خان ما لہتا محلت را کا تر دوبار جن اللہ عورت انکا من المنظرین یقیناً تیدا محلت در کرو شونا تر سوخ پورین سورہ حجر کے ہوئی حتی دیر سیاد کے لائے ومن وقت معلوم روز دا وقت معلومہ پوری چاوالش پہ لئے رام مانے درخواست دی نیم منظور دے نیم نامنظورم دا منظور دے چاہن زدنی دا محلت میں دل در کرو لیکن تا ہے تر باس پر محلت راچی داننا نا دا فنا پر با محلت دیخوا امنظرین جمع لے تر فنا پر نور خلق بنی گا کلش دنیا فنا کی گی نور شرار و ناس بمی حدیث کرا الہ تقوم ساتھ اللہ علیہ شرار الخلق قیامت بنا قائمی گی مگر پبترین خلق واننے اغبترین خلق دی منظرین سبم پاغ وقت کے انش پیلے بوالی سی نمودار بشہ تو لیتا اگر وقت پر محلت دے گئی دار درخواست ہم پورا رکھا تو چوٹی خوراک رہ گئی خط سبق ہے پڑے کہ قالا فاطمہ غوائتنی لاکھ دندم صراط المستقیم چوٹی در کئی نے صراط مستقیم نہ خلق بند ہے وہ چوٹا ہے کہ بدکار تھی ہوگا فاطمہ غوائتنی دماغ کے بے سببی یہاں اغوان مراد دے مقام کے سرے اغوا گرزول داغری غین سرکش کن گمراہ نتیق دا نسبت اللہ تا خود سید دا آل سنت بنسبان پدے ہو جائے چتا زب بے دار اکرم گمراہ اکرم حکم دے ربانیوں کو تو گمراہ ہے وہم اغوا ستوئی اغوام نے دیو زینا لری کول زائل کول اغوام نے دیو مقام نہ لر کول نگر دے کی اغو تہلی فاہبت کن اور صاغری نے اور تہلی نے پتہ ہو گئے تیرا مقام نے راکوس کرے رہے بھائی نے راکوس کہو نو قالا فاطمہ غوائتنی پدے ہو جائے چھتا عزو دخل مقام نرا کوش کرم تاز ربی زتا کرم خان نو زبا چینم دے بندگانو تا لوم نا آدم نا مراد کی خود ددب ضروریت کی کن دا خوطا مکن علم اور کرشو تو اولاد بے کی نلاق و دندن ام سرات تکل مستقیم دے بنی آدم و تبزکی نم پنی غلار سام لہنے دے لوے منکوم بے سرات مستقیم دے توحید وہ سر قرآن مکی صورت کے غنانا آگا سرات مستقیم منکوم مدیس تارنی غلار نام اکسجر بکن سمالات یننام رازم مجیتا جدی دمخنا و دشانا و دخی طرفونو کین طرفونو نام سنگدار کرو نو پیر آزم دا خویا کنائے دا دا کوشش دا اغوانا بکل جہت پارت طریقہ چکیرے شنو زبادی گمراکوم زویم دیتا کنائیات بھئی رازم مجیتا من بین ایدیہم دریر مخنا مانے دا قیامت نہ بے منکر کم ومن خلفہم دشار طرف مانے دنیا سر بے محبت پیدا کم وانے مانے مو دنے کارو نہ بے منکم وان شمائر مو پبت کارو نہ بے اختکم دا فرق دے فاخر دا شو لا تجد اکتر ام شاکرین نب منتا اکتر ددینا معاہدین شاکر خازم ہوئی معاہد تھا توحید کی جگڑ رکھنا دا خبری چیزی کنا لا تجربے چی دوئے کنا دے پا یقین ندی لو پزوانی ویلی پزوانی قرآن دے پزوانی ویلی رکھا سڑے پا گمان مانے خبری کنی چیزا کوشش کو مانو دا کار بوشی دا بوشی یو با بیا معاہد دیر با بیا معاہد نمو میں دارے لا سبیل زون دے دا قرآن زون ویلی رکھا سورت سبا کی دا زون نے لیکن زون رشتی نے شرخا اگر گمان تحصیت دے لیو خلق و مرگری شون زونی رشتہ شرخا شلم آیات تر سبا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُمْ فَتَّبَهُوهُمْ ابلیس خواسی گمان کرو لیکن گمانی رشتہ شرخا لا تجد اکثرهم شاکرین رشتہ شکن اکثر مشرکان سے خد درخواست شو درخواست منظور شو دبک اخبر خبر موکلا اللہ توس حکم کی دو وجوب لدام یو ہماری دا نفس وجوب یو ہماری دو وجوب لدام قال لخرج من نام از امم مدھورا تا تقرار نہیں مخیو تہلو کچھ شاہ کچھ ادھر پتا بانے لازم نہیں اگر اللہ لگ لگ بس محلت غارم نظمہ خواہ یو خبر ہے تمہیں پریزا خوایا خبر ہے خبر ہو سو وہ تو ازا سب اخرج میں ادھر دی جنت نہ بدحال اور اٹلی سے مزعومن مانا پر دنیا کی بت ملعون مزعومیت سے ملعونیت خدا اللہ بفم لعنت کہیں مومنان بفم لعنت کہیں مزدور رٹلی کی بس دا اللہ دربار نمر اٹلی سے دا مومنان طرف نمر اٹلی سے نور دوستان ہو نہ رسی گنا جی بے رٹے خدا اور دا اور او جاگا تا کل وے جاگا تا خو اور یہ تل کی منتا اور لارے دم تا ما در پرے خو خو تاسو تا میں تنبیم در کرے دا خام خا چاہ چی تابیداری اکرا دا دے خلقو نام تا تا بس سوک در روان شو ما اور تیلو چلا تا تبی من دنیا ہو جیا خو بیام تا تابیداری تینو ڈکم بجانم ستاسو نام بیوزائیم اجمین مانے پہ ہو جائے بہ پکے جمتا سو دیا خود تولی کہ او خرج میں نہ ہو جام دیکھو آدھو تے دم تے واز ورکو یا آدم اس کو نام تو زو یو کل جنم وہ سب تو ستا بی بی دی جنت کی اسی قرآن سے لکم زیم نا قوخ یوم نزدی کی گئے دے ونے تا قصدن کا قصدن نزدی شوئے نگنان گار بیائے فوس وزا گور ساری پاسل کے کا لیکن وہ سر تاخیبی رسوا لے گا مکہ دو خبر اکڑی ابلیس تیلی اخرج میں نہ آدم تیلی اس کو ابلیس تے تو آدم تی تو سام نو فوس وسا نو سمدستی و سوسا اکڑ جیتا شیطان سمدستی راستے سربائے گا دیکھے بات جی ابلیس نے جنت میرے اس طرح کا نند داو سو تو سنگا اکڑا سنگا اور سوتا ہے اکڑا چاول تعویلات کو چنا دے اس طرح سے ہو کہ جنت تباہ پتور تو عزت پانی نہ دے تکبر با پکے نہ کہے اب تین اپنو من کرے کہ وہ سوتو لے جن دیے گا فخروانی لے جی پکے خیر چاہے تو بارہ آزور کرے رہے سو دن تراش بار آواز ورکرانی دے کن دا اور تو ہوئے چاہ پکے ہوئے دزان دے ہم یہ ریل گاڑی جوڑ دو تو مارو مار دا مار پکھلے کی کینا سن دن دا پورا دا یہ ادیان جی ڈے رامیانا دی ہوئی پہ جنت کے ماران مشتا لگے کہ مار جنت ترا جی نہ جنت سوکھ سے گئی ہے ادا سے مار کے شیطان لا پفل کی جی گیا خدیان دن نہ خدا کا نہ خدا اس طرح نہ خدا تو پتا نہ چلے مار پفل کے تو کی جو کڑی دے اسرائیلو ابا اس تفسیروں ناروانی کڑی دا سی عام خواب لکی غور دارا کہ آواز غور کر رہے ہیں لیکن دے کہ میرا قرآن ترتیب تے چکونوں نے اس تعلیم تاجت نشتا فیتاو گو رہے ہیں مکیل اخرج منہا اس کو ننتا فوت وسام ورا خبر کا آدم علیہ السلام تھے تو وہ صاحب لی سے اتزان تاپ مخا سو سے بتا دیا بے روان سے کڑے تڑلا دیکھ میں گراغت کرم مڑا بھی سرے تڑلا آدم علیہ السلام تھے تو خود زمان وہ زمان خبر ہو رہا تھا نگور تھی کہ وقت فائجت ہے بیا بیا رت میں تو فائجت نہیں شیخ روان دے پروان گئے کہ اور تے ہو تو سلام شیطان قسمونے ہم تو کر لا ارتے اور تو ہوئی اللہ سے نہ کہ دری ہو سوتی آخ بت کرے لام تلام آخ بت ہوئی شیطان کا پتہ نہ ہو پری بانے دا آخ بت بمتفر رہے کے دوں لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَانَهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ددی عاقبت دارے چخکار کی دے دوار تاہا چپٹو ددینا ددی دو بدنون ہونا دا شیطان نوز پسی عاقبت دارے دا عاقبت بد دینے ذکر کرے دی صورت کیلے ذکر کئی ذکر دلتم مشرکین عرب نہ شیطان جانی چلے گا آگے تو اشارہ ہو شیطان خدا چل کئی کر ماؤریان و مامن تو آتے مام دا بد بھائی تو آ مکم گیلو تو سن کی ہاں بدن تو چرائے پک شپانی سڑے خپکی کشو یسو صاحب ہو رائے پکار کے دو کپکان راج دمڑی تول بدن تو سوا ہوئی کر تول پچتا تلوائی دے انسان بدن دے تو آ یو آگ رے سے آگا عورت غلیظہ عورت ہوئی یو آگ رے سے عورت غلیظہ نہ رے لیکن بیم دے پکا رکھے دے لو کپکیم دیکھ قرآن تو آتے ہمارے لیے قرآن تفسیروں نے خدا لی کی تفسیروں سے گئی کہ بخاری لکھی کنایت ان فرجے ہیں وہاں فرجین میں تو بخاری کی کتاب تفسیر کی ہوئی کتاب تفسیر عام بے سند ذکر کرے بخاری سے عام تفسیروں نے ڈالی گئی اور تون شرم گاؤں نے اخکار اشول لیکن اعتراض پائے بان ادارہ جی شروع تو فرمائی کافران بجانی چلے عورت بے اخکارے تو طواف بے کو اوی بے خدے من تا داسی ویلی دی جواب داری سن اللہ لا یامر بالفحشاء دا مسئلے مخیما کری دیا با نہیں گزار دیتا اگو اخبارات لے کنا لا یامر بالفحشاء اللہ تعالی حکم دا فحشاء نکی فحشاء دے کہ تو کشف عورت اللہ دانوی کتا سو رتون بربن کے دادی سر خلاف راضی نام مفسرین پر بنا مانے تصدیق ادا کی چھٹی دا امر نہ کہی اللہ حکم نہ کہی چتا سدا شکار ہو گئے لیکن شیطان نو سوتے پر بنا بانے کل اوشی ابھی پر ایک لکھ دی چو جی شرم گاؤں نہ کارشی خدے امر ہونے کر اللہ امر نہ کم دانے سے کم نہ ادوائم توجی من داکو سے قطع نظر دا اقوال دائم مفسرین نا لفظ توعا من گویل عورت پر مختص نہیں عورت غلیظہ پورے ہاں آگا زیتو ہی چرائے بربن نیدل بانے میں سرے خپائی زنانا عورت غلیظن علاوہ نورم عورت ستا کن کیا اخکار ایسی میں خبکی کن دے انسان دو سڑی دو عورت غلیظن علاوہ نورم برا اختتا عورت ستا کن دائے پبر بنے دلو خبکی ادائی کی اشارہ وہ من ویلی من ہے ندائے تائید دے باز اس تو آئے ویلی باز چی اخکار ایسی دیتا چی ددی نہ پٹو من سعات ما دا بدنونو دا دینام دا بدن سے اس طرح سے سری بخا پکے دل خدا زم دار شیخ مرحوم سان دا توجیز خدا سے کتاب کی نشتا بارے کتاب سے بزی کتاب گو رہے کتابوں نے دانی لکھلی صرف درے تائید پلیاز دا تمہارے جدہ سے معلومی یہ خان نوس کے شریر عورت مانا اکڑا نا کافر کہے رہے نا کہ تا مانا غلط اکڑا وہ بخاری اکڑے مانا ہر یوں مفسر کرے رہا ہو یا اوز عدب مقام ادار چا اخفل اخفل مقام وقال ما نحاکما ربکما نازی شجران دا تفصیل دے روز ہوتا سنگا وقت ہوتا ہے کرے رہا دا سیور تہیرو تا سنے من کڑی رب درے وانینا کڑے تڑلا ہوتا ہے اور تڑے کا یا دم تو کنے میں پیدا شے دو خضور بوڑا سڑے ما مشر دا مشرانو خبر دا دم غوز دی ما خبر دا غوز کی رہا تاو سی رب دا یہ ونی نا منکرے سمت لب بانے تا دا پتلا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر دریو جان چی شے بتا سو گ دما والا پشان تو ملائکو یا بشے تا سو ہمیشہ ملکین نہ مراد کرے بندنا ہو ملک نہ جڑی گی پری بنا دم سنگ دو کا کش ملک نے مانے طویل عمر مثل الملائکہ اے تشبیہن ہے اللہ ذکر مانا کھڑیا سنا چیو گدو مروالے نمالے کو پشان یعنی شپا دشے چرتام خدا احساسو تمنیت خانہ دے ہوئی خان شرم دے زینا سکر تیلی شدا مخورا دے ونے کے خو کمال دے دے کہ خواہ جیبا نسخہ رکھا اور یہ خو زور اکیم ممات دا نسخے معلومی سورہ تو آکے اور ترے پکش لے آت کی فوسوس الى شيطان قال ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى وكان ده تاكوان ده دخل وقال كما ما اني لكم على من الناس هين على شجره الخلد غور شیطان پڑے کی عجیب دھوکہ کرے رہا پائے دھوکہ من عام خلق نے پوئی آدم علیہ السلام غریب ان پوانا شاید لاولوتے مانا کمار بکمان حاضر شجرا ددی ولی نے نئے منع کرے مگر پری مقصد نتواہا کی ور پر شجرا دخل در توخیم ددی حاجی پکیوں نے کہا کہ دقا ونا در تخیم تین نہیں ہوئے دقا ونا ونا دخل در تخیم یہ آگا توجیہ ہوگا نا شاہا ونا نا لکھوڑا لے کم تچی شارش ودائے دا جنس نبلا ونا اخوڑا اجتہاد اللہ سے جزا اللہ دے خاص فرض نہ منع کریں حال دارے کہ منع دنو آئے نوا دے اجتہاد کی او فرض شخصی رہا ہے اس پدی بار انکار نہیں کی گا نوقع سمہما دیر غلط قسم ہے ہوتا ہوکا دا غلط دستی غلط بائم و پالے نرازی ہیں چنی لکم آلمین الناسین یقیناً زستاسو دا پارا دا خیر خواہو نیم گور از خواسم کرنے تڑنے رزان نہ ہو سما سے پیدا بکی نشترے سب سے پہلے خبر گم گا پدی بان انسان نہ ڈوکے کی کہ مخ کے نہ شیطان نہ خبر نہیں اس منہ خبر ہی ہوگا جو سڑے دے شیطان ہے نہ نہیں خبر وہ سوسو نہ نہیں خبر اے سڑے اور رائے کی کشپین گری اڑے زور سڑے اور تداوی جدی ون کی گور دا کمال لے بوٹی کی دا کمال لے قسم پکڑے چستا خیر لٹوں دے بوشیا خدا پر خدا ہم تو پر درو قسم کی دا دم پر جن کی تردہ چاپ پر خدا ہمانے پر درو قسم پر نو کرے فدلہما بی غرور اللہ فرمائی دو سیاغرہ کاغک لگدی پر دو کام دلہ تدلیخ قطرہ کو جول حتی ہمان درجت ایمان در درجینہ کو جول دلہما بازی دلہما اور دویم لام بالیف بدل کرے خودنے اکڑا دیتا پر دوکا ہم دیرے دوکے موکے اور صدا سے چلو لیں فلما در تفیر اتصال نہ ہوتا داخیر دنب سے آتا در سوالی در پارا رہا ولی پدی کی زمانت تیرہ شیرہ وقت تیر سے پدی بانے دیرہ زمانہ ہوتا گمہ زمانہ ہو سوا چی نسیان دارے پا آدم علیہ السلام خبر دیئے رشوا سو خبر دو خبر دیئے دوارے یہ رشوی خا داتی میر شو چی اللہ و تیلو دعوی نمان نقرین داتی میر شو شیطان چی اور تیلو چی گورت دار چر چل لے پکی دار سی چل لے دعوی تو فیو تکڑوا غتی میر شوی دا وہ بس ورہ گیا ونے او کونہ یہ ورہ گدہ گورم کھانے چھ دیکھ اسی چل لے ارکلا چھو سکلا دی دوار ہوا نا ادم ہوا دوار ہوتا کھلے لگے او کونہ کارا شو دی دوار ہوتا دری بدنو نا شورو سل چھ لگو لے پزان وانے دا پاؤں دا جنت نا چنوئے جانے ماں میرا پوری نشترے ورہ گا چھرے پاؤں کی دان پڑھتو اللہ آخری زم نیکان بندے دان دان نبر بندے دان پر بندے رو تنبری لباس نہیں نو پر دان مانی جان ورق واچی کنا پانی مانی واچی آواز ورک دی تارا آیا ماں تاسو نو من کڑے دے ونی نام آیا ماں تاسو تن ویری چی شیطان تاسو پار دشمن نے اخکارا آیا ماں تاسو نو من کڑی مکمل تریلو لا تقربا دے پائے حوالا ورکڑا اتا اور کوئی ماں تاسو تن ویری چی شیطان تاسو دشمن نے دے اور تکم دے ویری دی سورت کیوں نہیں سمجھتے گا اگر سورت وہاں کس طرح یو کلو اللہ سے آتے ایک سو سترہ فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا دے ستاسو دشمن نے دے اور تو نہیں کرنا آ خبر رائے دکرا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اَلْتَ لَهُمْ مَن يَخْلُو كَمْ وَقْتَا لَهُمْ مَن يَدَا وَلَا تَبَكِينَم كِنَم مَن مَنَكُم بِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ نَبَ مَنَكُم كَن آيَ هُنَا وَلِيَ يَدَا وَلَا دَوَم پَ جَنَّت کِ اَن تَ خُدَا نَوَ كَ صِرَف آدَم پَ جَنَّت کِ ابلیس ترا پتہ نہ ہو کہ اولاد رحم پہ جنت کی اولاد وہ بزمگس کی خلیفہ تن فی الارض مخی تیر شو دیویلی عربا ظلمنا انفسنا منگا پدان جاتے ہوں کو کتبوں بخناونا کی رحمونا کی نشبوں گا نقصانیانونا داغ دعا ہو کو طلب قادم میں ربی کلمان حضرت ایدم و حوا سندستی توبہ شورو کر دعائی شورو کر آگا خلق سے ہوئی چی آدھو تہ دم گناہ کرے رہے آگی کلت دینے میں استدلال کو بے زائی لکھی لی حشیئی لی آگا یو دلی دور حشیئی ہوئی دا ہے دور دوار دلیلی ہو رہے دیم ہوئی گورا ظلم نہیں رہی لی کنا تغفر لنا رہی لی کنا ظلم کو پتہ لے رہی چی گناہ تو ہوئی کنا اور مغفرت کو راضی رہی گناہ نہ پار رہی وہ دیکھ سمال آزمالا ظلم کمار تاول کے ویلو کلی مشکک دے سردے پورے سے فقہا اجتہادی غلطے تم ظلم ہوئی ہدایہ والا میں ذر کرے دارنگ تغفر لنا مغفرت دا صدا گناہ سر تعلق ہونے لگی اور بد دارے سے ظلم دزان تا نسبت کرے اللہ تا نہیں ہوئی چھتا ظلم کرے لے اللہ نہیں ہوئی چھتا ظالم دل قطر نفسی ہوئی دیو جنا روح المانی لکھی یو سب دو صفحے والکثیر من آل سنہ جعلو من بعد حضم النفس آل سنہ کثیر دا دعا دا حضم نفس پہ بنا گر دی ولی دا چسو آتیشو دا نسیاننو دا نکبیران نستغیروا دا چسو نوحا دا صرف حض میں نفس کری تعبدہ نہیں کری انبیاء کئی راستی کنا خدا نہیں یری بلا مانا بیا روح المانی دا سکر رہے چھ پائے کی اور دا گناہ سے سوال نہ پیدا کی لفظ دینا مانا ہے دارا ظلمنا مانا لغوی یا ربا من اخفل برخ کم اکرام برخم داو چھ پا جنت کے وے لیکن میرے جنت نہ اس راروان کی کا رالو برہم کم اکڑا ویلم تغفر لنا کتب مبانے پردوانے جائیں پردہ چول سی بالحفظ نور برہ کمول دائنم پا پردہ کی کا خدا ہے وطرحمنا او کتب مگا بچنکیم خاما خامو بارتا با دو نقصانیانو نشوم خدایا پم پر دوا چاہیے چھ منگا گنانگار خلق مرا تو گنانگار نہ ہوئی وترحمنا ان دل پار منگا بچ ساتی ددا سکارنا چنو اور کمی کی چرتوا کے نشو کتا تن کے لوں بنورم پکا قتل لوں نہ کو نہ من الخاسر ظلم سو نقصان حل مغفرت سو پٹول پردا چول دان کلمات تلا قادم ربی کلمات بیل استلی دی وسیلہ مسیلہ نہ کرے وسیلہ پیغمبر دعا کرے ہوئی اللہ اور کہیں کچھ سے زیادہ ہو اور اگر دعا نہ رکتے تو کچھ سے پتہ لگے نا دا کچھ دن دا سزا نہیں دا تکوینی امر دے بایو تاز اور بایو دشمنان بھائی تاز دپار عظمت کی زیر ہو سے دو فائدہ بھی ترے وقت اللہ تعالیٰ فرمائے لفیہ تحیاؤنا وفیہ تموتونا پر عظمت کے بس تاز جون دی متعارف پر ایک بار بتا سو مرگ مراجی ددے نہ اس طرح کے گئے ہوں اور حکم دا اللہ عام عرب پتر کل عموم باندھی نہ پاگ عموم کی کل کل خصوصیات کی کر مرزا غلام احمد وئی گور قرآن کے لفیا تحیانہ دسم کسی بتا سو جم تیرا ہے اور تاسو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے باسمان کے جم تیرے اللہ تو اس مدد سے جن دے رہے وہ دت حیات متعارف ہوئی کل خلاف دور نہ خدے کئی کا نا اب جدا مقام موجودہ کرامت جدا سے مرگ گوڑا گوڑا مرگ مرگ عام چرے آگا پزمک چرے لیکن سو خلق چرے پر سمندر کی مرشی تب سے قرآن نہ خلاف رہا گئے یہ تو امور شاہدہ ہوئی اشارے کرے او حیات تے او موت تے نبی آئے خراج دے جون دے جون پسے مرگ دے مرگ پسے بل جون امستخواہ حیات برزخی دے او حقیقی جون نہ دے اینے ذکر کرے مویلو دی واقع نروس تے یا بنی آدم دے سلور کرد یا بنی آدم دی آیت کے دیکھے اس فرق ہو گورا یا بنی آدم دے تذکیر نعمہ اول ذلہ دویم یا بنی آدم اور پسی ہوئی شہاد کے دویم یا بنی آدم لتحذیر عن الشرک الفعلی اور شرک فعلی خاصتا دائنہ دا تحذیر دا پارا یا بنی آدم دویم ذلویلی دریم ذل یو دیر شہاد کے بوئی یا بنی آدم انت تحذیر دے دا پار دا رد دا شرک فعلی عموماً عام مکوائے سلورن دل یا بنی آدم لیتا تے رسل اب پینجے دے شاید کرا جی شدر رسولہ نے اتباع کوایا ظاہر دارش یا بنی آدم اللہ آغا وقت حبوت آدم کی ویلو کہ آدم علیہ السلام نے راکوزے کر آغا وقت کی دیتے سے خطابات کی روخا ہدایت بعض سورتوں نے تفصیل کرے سورہ عراف دائر تفصیل کو اے اولاد ادم یقیناً رالے گلے ان پتا سبانی جامع انزلنا دبرے نہ راکوز ہو جامع بڑے نہ سنگ راکوز کرے نہ دیتا خلق ہوئی بے تدبیرات ان سمائی ہے لکا انزلنا الحدیث اس پنخ دے راکوز کرے نہ میں نے پیدا کرے تھا انسان لفظ کلک الگ تدبیرات سمائیو بانے پیدائش تو پیدا کرے ہوں سال زپارا جامع لیکن جامع اسباب اغا سمائی اسباب پٹے استاس اور اتنا وریشن و قائد مقصد دے تو بانے کو عورت پرشی دورت نہ لاوا نور وجود بانی جامع ولا شہری شن دخائص دپا رہا ہوں جامع کتنا فائدے سے یا ہوتا ہے عورت بڑھ سی بل ریش مانا تجمل خائص پایا حاصل ہی لگا بنے چر چرک دپاری چرک نہیں بنے نرے کی کہنا سمر بس کاری بنتا نہیں سی جامع نرے کے سمر بس کاری لباس التقوى ذلك خیر قرآن چکل دنیا اور شیخ ذکر کی کیا نا زر و سر آخرت تذکرہ کی بولے سے دے پال نشی جامو بانے اختہ نشی صرف لباس التقوى یو مانا دا جامع چین تقوا دا دا غرد دا دنیا میں جامو نا تقوا فضان کی پیدا کیا تقوا ہے نی جامع رکھا اذا انت لم تلبس ثيابا من التقام آرائے تہوار القمیص قمیصہم شاعر ہوئی کرے چتا تقوانی اغسطی کا نا تو بربند ہے گھر کے رشد کبھی سنا اغسطی تو تقوا بہترین ہے جامع ماندار ہے لباس و تقوا اگر جامع کی بچکی کی پسترے اور تقوا دقبیر مخالفت نہ دا غور دا خیر دا غور دا بربنواری نہ دا جامع غسل تواب ہے منگیلو دا قرآن رفتہ رفتہ رد کی پو مشرکین عرب ابھی دا عبادت گنا کہ پتواب کے بربن لے دل تواب نے اللہ نے جامع غسل ثواب دے خوش تقوا پہ کم جامع کی تقوا کم تو ناری نے ریخم نا گنی تقوا پہ کم جامع کی چی ناری نے یہ جو گیٹوں نے خطکڑی نہیں پرتو گولا دے تو تقوا ہوئی تقوا جامع زنانا پر دار سے عورت نخکاری نرے نرے جامی نہیں دا غور شیر بہتر دے بربن والی نا بربن والے ثواب نہیں دا اللہ دا نعمتن نہ دے دے پارا چلا خلق یا یاد تا دین آیات اللہ من نعم اللہ یا بنی آدم زیم گلوئی اے اولاد آدم گمراہ نکی تاسل اللہ شیطان لا یفتننکم سنگ گمراہ پارس کارکول اسراد دی تزین چدار تخیستہ گئی چھو باسا جانے ہو باسا بحج کے پر بن تواب تواب دیکھیں ثواب دے کتنا کے لیے غرضی گمراہ کے لیکن اس طرح استاد مور لار دے جنت نام اس طرح دائیں نہ جانے دے پارے چوکھی آئے تو دائیں سواتے مبدن نام مطلب تو دے استاد زور دشمن نے استاد مور لار نے لباس ورزو لے رہے ننم دے استاد نے لباس ورزی وہ تم لباس ورزی بال ملنگان تی نے یہ لنگوٹ بے سولی انور بس بن گئی دا سنڈر ہے بولے شیطان تیستے رہے گا شیطان تیستا بعض اداسی صرف کمیز باغوندی پرتوگ اور لنگ بالکل نہ ہوں بولے جی پیرتے بس رہے گی تم جو مر گئے بڑے بے رکھ اس معاہد سے ہمیں ماں تفیر ہوئے ہوئے پرتوگ اور لنگ بنا ہوں دیکھا ماں ویڈر زمانہ صرف کسی تا ہوتا ہوں پھر نو شیطان یم جان ہوں مالے باتوں میں سزیاد کم لباس سزیاد زبردست کی بات کی گئی عورت بھی اخکاری بچا پتنان اخکاری کبڑی کئی اور طالبان نے تماشے ڈالا کچھ پتنان اخکاری کو عورت اخکاری کا عورت کرے نزدیا لاکے ٹول اخکاری اور دیدی تماشے کئی کرکٹوں کی جاتی کون شیطان تم خندارا رستے رہا تو انہوں نے جامی ویستے خان بربن نکڑل اور ادا تہذیب دے جانے باتیں سوکھ ڈانس کو ہی بربن رہا میں تہذیب گرد بولے بے تہذیب گرد بولے ادا ہے انہو یراکم وقبیلو من حیث لا ترونہم یقیناً شیطان انہیں تاسو دے ہو قبیل ہو تو ذریعت ہو قبیلہ چھوڑ پیریان نہیں دتا سے دینا چھتا سے نہیں نہیں دا خدای دا حکمتون اس تپ اس کے چھ اللہ آدم خلیفہ فی الارض دا پارا پیدا کرو جنت تے ہو لے ہو لے جنت تے دیل ہو لے ہو لے جنت خبر مل رہا کی کنے یہ بچو جنت دیر خزیرے حضرت رہی اس تلے مشابہ وے گھٹائے خان دے بردائی و حکمت سے دا صرف لاز نکل جہداد میں اور نگل تو وہ بے غیرت ہے وہی کہ تا پا کی خواہ ایک مرد ہے خنور پا کی گورا بیا خواہ اب تا ذکر لے گلو چاہ وینی چی بیا ہم لے پورا خبر رہا جی دار انسان خپل حیائی کتو کو تا گوری کر نگوری حدیث کی راجی حیاؤ کہے تاسو تا خدین حیاؤ کہے تا ملائکو ناو کہے یوازی کنا سے ہم نظان مبر بندہ ہے بے ضرورتا ہوا کی آواز نہیں کہنا تم پردان چسپان کئی بولے یواز سڑیم پڑے بس کاری جو جان بربن رہی دایا دلیل پری بانی شیطان ہو دا قبیل جنات تم اخکارو اغم تنخکاری من حیث لا ترونہم سوال پری کے دارے سیدھے خل کو پیریان لی دلی پر یہ مسئلہ بیا ڈیر تفصیل کرے بقائد کے شیخ الاسلام جو عقید کے امام سے رانی ہوئی وہ من حیث لا ترون من صورت الخلقیہ پاتلی شکل مانے تاسو نشے لی دے پاتلی شکل اتنا نشی لی دے گا لدل چکی کر بیرزان نے مار جو کری کر بیرزان نے پیشو جو کری کر بیرزان نے فتے جو کری کر بیرزان نے انسان پر شکل مانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھی یا خو شیطان نے اور پیریان دی گا پیریان کی بعض نیکان خلق امستا نو پلے او کسے نہیں کرے رکھا یو تد بسل صفح کے پائی کی لکھی ہوئی زور پمی سر کے دا قلعے پر جیل کے خلق آج چلے ہم غریب خودیر جیلو نہ تیر کری دا خودیر توحید خبر خودیر گران مصدر رہتا زب جیل کیوں ما دا مشرق دا علاقے نا یہ سڑے را رہے ماتے تو قابل ازل تر آگرے ان کے تقریر کرو ویدا سل کی اس جنی تلو پیرے التا خلق ہوتے اس ابن تیمیہ ما اما صلی اور توق رکھا واخبر بذالک ملک ماردین ماردین بادشاہ پر یہ خبر کرو ماردین بادشاہ مصر تا سڑے رہو لے گا یہ بادشاہ رہے مصر ابن تیمیہ ستا بجیل کی نہیں شدتا اگر شرار دیو کر تم کو بجیل کیوں آپ درد تم کا بجیل کے ارد سرنگ ابن تیمیہ درا رہے مان چا تپور سکو ما ایک آنا حالا جنی ان جو حب ہونا بیس نو بیتور کے تتاری میں سلما کنتا سناو دیم لما جاویلا دمیشف کنتا دو ملا الاسلامی دائیو جنی دے زمگا دوست تیشنا رہا نو ترکو تا تارتا دمیشف تشراولی ماں تا تبلیغ کرو لیکن دیکھم وقت دا جیل توائی چولم نو دا زمان شاگردن غیرتیون لڑائی تا مسئلہ کی پیریانو کم دا سشتا نو یہ سری راتا ہوئے چتا دا سو لینوائی چدا ملک ہو کر دا سو ہے گا کوئی مارتے چھے نکنا تچھ دائی ری چھے ابن تیمیہ میں دائی دروغ ہوئے دی اب ملک پر دروغ نو ان ماں سکے چھے جنیو ملک نو اب کے نکتا کل شیطانی دیکھ لی کلی تفصیل سرا مریدان دا حسین میں منصور چیو کنا اللہ جوالا من اغیر پان چی کرو ختم شو لیکن شیطان بدا آگا پر شکل بنائی طرح تو اور دی بلی دکا صاف انسانی شکل نو کی اصلی شکل کے نشی لی دے لا ترونا ہوں اب بانڈو خلق ہم گئی نو کہاں پا اصلی شکل نہیں جنات نو یہ یقیناً منگر زولی دا شیطانان دوستان دا ہے چا ایمان نلرین دوستانی منی دا یہ مرگری دا مانش وکا شکل نو تو جو یہ گمراہ کئی ہے وہ بدل اللہ راڑی کا بس تفریق باب کی تمہید ہو ودائے سورت اور تقریب دنیوی و اخروی اور ترغیب بیان کرو ان کی یاد تھا دوہم باب شروع بری کی واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور مقصد وار پھر ابلیس ابتباع مکوائے پتا صبح حلال سے بن کی لکسنگ کے مشرکین مکہ عرب کیوں پاگی باندھے جامع بند نکڑے پر طریقہ شرک پھیلی داغے تذکرہ اس کئی بزر یا بنی آدم اول تذکرہ نے بیان کرو دن احمد دپارا زین دل یا بنی آدم کی دا خاص صورت و خاص شکل ذریعہ شرک فعلی بیان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا فاحشہ مراد پڑی دے کی طواف البیت اور یانا نو زکایت دری مبارک نازل شو عرب کی دست خلق چاہی باپ بربند مانے تو آپ کو جانے اس لیے قریش بن کر نور خلقو اللہ بھائی سے قریش بولے جامع اور کرن پائے کہ بہ کہو کنی خپلو کے بہن کہو دے پیر سے جامع کی کئی کنیاسی استری ویل جم بری جاموں کی گناہ نکڑی دا خدے کور تو پری کن نزدیکی ہو ناری نو بروزے تو آپ کو بربن زنانو بے رشتے کا رشتے میں تو آپ کو مکھ اس پہ لات دارم پکی ویلی ام ابدو بازو ہو کلوم فما بدامن ہو پلا ہو ہلوم نن باز بدن کاری اٹول لیکن کم چخکاری داموں گا حلال نہ دوں وہ صرف دے عبادت پتورم کارا کرے ہوئی دے دے عبادت دے فما بدامن ہو فما بدامن ہو فلا ہلوم دی تو میرے کے دل تاسولی جامی استلی کل چی دا بے حیائی کار گئی پائشوی بے حیا تھا دی دو دلیل ہوئی حکم در منگ پری بان مشران فل بندارے اللہ منگ تدا حکم را کرے رے واللہ ہمارا نہ دیا بائے گور بخود درو جو کرل کر ہمیشہ دا قوم دا چل گئی کل شرک کی بےدب کی خدے دا سی دی دا شریعت کشتا اللہ سے فرمائی دائی دے قوم عادت دے وا یقیناً اللہ حکم نہ کہیں تو بے حیا پکاروں آئے جڑایا تاسو پالا آئے چتا علم نشترے پہشا عام ہر بدکار چلے خدے پامر کے نہیں خاص کر پبر بند بانی جامی استل تو آپ کو داخود سراڑ خدے بوکم کی نشتا ابھی امر نائی دل تلا امر ذکر مراد دے لایا زنو اللہ اجازت نہ کی تو پخشا کرنو گرد ہے اولنی دلیل جواب ہونے کا اے دا جتنو کہ مشران مندی مندی کر دائے مکھ کے بدل جواب کرے کہ تو بیاخل مشران تابیداری وہ لکھا ہے اس طرح خبر جواب والا ورک اللہ امر د فخشان نہ کہی بلکہ سکی قل امر ربی بالقسط اگر نفی ہونا دا اس بات پہ لا امر بالفاشا بل یامر بالقسط تو ہمارے فعل ماضی ہوئے بولے دا حکم مخ کے راستے دے اس نے نئے حکم نے امر ربی بالقسط حکم کرے رب زمان پہ انصاف و توحید سلام عبداللہ نے بات فرمائی قصد لا الہ الا اللہ اب توحید خدا حکم خود توحید اب دا حکم نے چواقی موجو حکم ان کل مسجد دا امر ربی پمانا تف دے کیا امر ربی بالقسط مانا سدا اقسطو اقسطو قسط کا ہے واقی موجو حکم معاہد سے واقیم جو آکم ان کل مسجد برابر کے مکن اقبل پار سجدہ کیا پار جماعت کے خدا تم این رتن تو بمانے فی رے روح المانی ہوئی اقیم جو آکم ان کل مسجد اقامت الوجہ سے تو توجہ ہوئی لبا خاص خدا کا توجہ کرے پہاڑ مسجد کے مسجد کے منام ہر جماعت ہر سید سیدھی چی کا نا توجہ و خدا تک ہے مانے دارا کہ اجعلوا سجودکم للہ تفسیر خازن ہوئی مانے سجدے خدے لڑکاس قائم لے حاصل لے اقیم یوگم اندر کل مسجد ہر سجدہ چی ہر مسجد چی پائے کے توجہ بس صرف خاص اللہ تک ہے مانے سجدہ بخاص اللہ لگائے اور بلائم خاص اللہ لرام خالص کروں گے اگر رب لنا ہم سجدہ خدے لخاص کے نو دعام خدے لخاص کے وہ ضرور ولے کما بتا کم تعودون مینس کے قیامت ذکر کی تخفیفن لکہ سنگ چاولی پیدا کری ہیں دوبارہ برا جائیں پدا سے آل چی اور ڈلے پہ ہدایت کرے بلے ڈلا پورے شیر پائی گمرائی حق قارئی مزدلالہ مانے حکم دے گمرائی پی پورے شیر ہے ثابت شیر ہے دنیا کی دو ڈلی نپا خرد کے بم دو ڈلی ہے کما بدا کم تعودون دا ابتدا سے کہنا دا اور دپارے دلیل پیش کر دیں مخیر اس بات قیامت کے منہ ویلو اصول کے ادے تشبیح کے حدیث کے دار تشریح منا کر کہ کما بدا کم تعودون مانس حفاتن عراتن غرلن اول سے پیدا کی نقطیال دیکھتے ہوئی بربن وئی انا سنت دبئی دیا بروس تو پٹی گئی جنت دبئی گور قیامت گور ہے سباب خدا کا پیش کیے گئے دا خدا اللہ مرو نہ دامت دی پرے خیرے ان نہ ہم تخذ الشیاطین ان نہ ہم ضمیر آگا فعلو فائشتن تراجے تا چاچے بدکاری کولا دے خل کو نہیں ولی شیطانان بدوستان دا اللہ نہ سیوان اب گمان ادارے چمگئی وہ ہدایت والا اولیاء سمانا دا شیطان تابیداری کئی دا منظم تابیداری پہ خیرا خود شیطان متبید وقت اس میں کرنے یوگا ہوئی شیطان تا فاسق کوئی گنانگار مخا عدیس سے چل کی یا سبونا نو محتدون مشرک و بیدتی ہوئی چیزا پا ثواب باندھ روانے گمانے دارے چمگئی دا ثواب کارونے کون کی چمگر سواب کار کو خان یا سبون آنم محتدون در تم دا واقعہ و چاہی ویلو دا مون چی عورت کارکو جامی مستلی دار سواب کار دے اللہ ہی دار شیطان مزگری دیا یا بنی آدم آخذو زینتکم ان کل مسجد دا درین دل یا بنی آدم دیکھے رد شرک فعلی تفصیلا اور عموما اسرو لیا اولی جاہلیت والوں پر حج کے یو تحریم ہونا کرے گا روح المانی جاہلیت والوں ابھی با تام ہم دوڑے ہم پر حج کے ڈیرا نہ پڑا وہ ڈیر پڑل سے لگا گناہ لے بنو عامر بھائی کے قبیلہ وقت غور بہم نہ پڑل سی بحج کے غور پڑل گنا ہے دا سیزو نے بزان حرام کرو کا جانے بہم نہ گن دے لیتا وقت کے پچھلا گنا ہے اللہ اس پہ تو لڑک گئے اے بنی آدم واہ لے پلی جانے بنی زار مسجد زینت نمرا دے کے لباس سے ولی لباس تیر زینت دا پارا کنا مکہ دے ویلو ریشا ریش تیر زینت تھا زینت راضی پا جامع بانے نے جامع راوالے وانے استعمالے کہے وائے گندے عندہ کل مسجد مسجد ہر زیر سجدے سرا ہر زیر سجدے ہر یو جماعت داریں گے ہر سجدہ آئین دا بیا پمانا دا سیم کلج مسجدی مسجد حرام دے پا دے کم جانے استعمال ہوئے پا نور جماعتن کم جانے استعمال ہوئے آئندہ کل مسجد خان آئندہ کل مسجد و کلو و شربو و لا تصرفو وکلو اشرب ولا تصرفوا، خوراک کوئے اس کاک کوئے مانے پزانے محرام ہوئے، ولا تصرفوا شرک مکوئے. دا ہو دی خوراک کاک کی تحریم کرو کر قرآن ولا تصرفوا شرک مکوئے مراد دے کے دارے لا تصرفوا مانے شرک دارے جانے پزان محرام ہوئے، خوراک پزان محرام ہوئے، اس کاک محرام ہوئے، رزان نہ داخل شرک دیں، یقیناً اللہ نہ خوخی مشرکان. انور اسراف جیسی کو جدا ہو چاہے نہ مرض نے پیدا کی غٹ مرض دا شرک دے گا غٹ امانا دائیں نہ چلا تو شرکو خصوصی نہ تکن ہند کل مسجد. عرب کے بعد ملکوں نے سمجھتا ہے ان نجران طرف تو سعودی کے جماعت پہ چکل لڑا جی کا نا پرتو کو بات فلیولی کمیشن نہیں دان دے والوں کے پرتو گیا اس کیا وہ بات ہوں ریاض میں راجو نا لال کے ہوتے ہم جماعت کیوں اس کو سڑے ماحول اس دار چلے بکپل ہو جماعت پہ سے دن نتر بارے سے اس طرح ہوتا شیطان آر پہ لگ گیا ہے پر سکار کیا فریدی نا پس طریقہ را روانی اگر ہم ان کے بیداد نہیں چل رہا اور دم گاؤں خود دادا سے کہیں شاطین شرے بھائی روزگار نہیں ہوئے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی وطیبات من الرزق دام رد پائے تحریم نے غیر اللہ وہ ہے چاہ حرام کری ہے جانے چاہ حلال کری بننے کا نلران انور پاک پاک رسکو نے چاہ حرام کری دی زینت نہ لباسو اخر جمعنے حلال کری پیدا کری گنا نہ حلال دی حلال جامعے چاہ حرام کری تو یہ بات مانے نور پاک رسکو نے چلی جاہلیت والو حرام کری دی دا اچھا درمانے حرام کر وقف دیمان ہے اللہ خونے دی حرام کری دی بلچہ تحریم مانے ندی حرام بلکہ قل ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا سیزنا دا پار دی ایمان والا دی پا جوند دنیا کے عموما او خالص تی دی لرا پرز قیامت باننے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا اشتراکن او خالصتا یوم القیامہ مانے انفرادا یوم القیامہ جن دنیا کے وہ مومنان کا پار اشتراکن دی کافران ان پر کی مرگری کا مومنان ان پر کی مرگری خالصتا مانے انفرادا یوم القیامہ قیامت پر از بے واجد دی دا پارے دوین دارے چھ مومنان دا پار دی اصالتا کافران دا پار دی تبان اگر ذکر نہیں ذکر کری خواہ کنی اصل دے ہی للذین آمنوا وللذین کفروا فی الحیات الدنیا اور خالصتا یوم القیامہ بلا ما نظام خالصتا من الہموم پاک کئی دا غمون ہونا دا قیامت پر اس وہ ڈوڑا ہے اخری خوبا کی غم ہم شتا کرن تو بعد آنی شتا دیا دغرنگی کارخ کارا بہنوں گا دلیلنا قوم دا پارا شیلم لرین دا آیات دیمانہ دخل احکام چوکہ ایچا تحریم کرے دے آیات احکام دی دلتا اس راشے اللہ چھ سحرام کری نہ ہے تا حرام آئے کہنے والتا کار مکہ آئے ولنما حرم سر اس تحریمات الہیا یقیناً حرام کری رب زماغ دبی حیائے کارونا سکخ کاری دا غینہ کسپلٹیم لکدا کشف عورت عورتونہ کارکول بربند توافونا کول بربند لبے کول کرکٹونا کول اچول فواہش زنا و غرم پکی دیا ما سارا میں نہ ہوا بتا والاسما والبغیان بغیر الحقین دا کا تخصیص بارتانی والاسما ہر قسم گناہ والبغیان والظلمون بنا حق اسم عمر فعل مضموم توئی ہر ناکار فیل فاحشی نبی عام دے کاغے کی معنی دفاع دب حیا پکیے ہوگا نہیں عام معصیت اللہ تو خدا نافرمانی دے تو حقوق اللہ ہوئی اب بغی سے حقوق علی باپ کے رام بل مانے ظلم نہ کول رہے بل مالو نہ کورل پنا رہا ہوں بل دارے چتا سو شریک جڑا اللہ سرائے چنے رالے گلے اللہ رہی پہ شرکت بانے سو دلیل شرک اعتقادی بل جڑا ہے پہ اللہ بانے آئے چنے پوئے گئے پہ مانے شرک فعلی تاکر خدا حرام کری دی واحش حرام کری دی اس میں حرام کرے رہے بغی حرام کرے رہے شرک اعتقادی شرک فعلی حرام کرے رہے دا حرام تو نہ گرے بس جان میں جانے حرام کرے ولی کل امت نجل دامیان کی اور تقریر ہر گلے کہ اللہ حرام کڑی دیے منی نہ پکارو کی پدیبا نے عذاب را گلے عذاب کرو تو پدی لگانا ہے لکل امت ان مانے مکذبت ان دار امت مکذبہ دا عذاب دا پارے ہونے تہیم کل چدا نیٹے رائشی نبر اس کے ریشی اور ساتھ نمہ مکی کیم دل مانے اگر سوال مشہور کہ نیٹر رائشی کا نا امکان شتا دے استیخار و امکان خونشتا دے استخدام نو کم شئی چی ممکن نہیں دارے نفی تا جب سر چلا استخدمونے ہو دے پا کیولی ذکر کر دائی جوابات دی اول جواب دانے خیالی وغیرہ کئی شلا استخدمون پر ازا جا باندے اتف دے دائی دلان دے فن دے کلچ راشی نے تلا زاب نے مشیر اس سکے رہے استاد ختم شو اور مخی کے دیم نشی کرے خدنے ٹینا ولا استخدمون علی الاجل دوائم دارے چددی جواب حضرت دے فضا جا جلوں یعظمون کل چنے تراشی نظاب بکی رازیم دوس مستقل کلام نرستو کی گی کے دیشی دقب اللہ جلنا یا استاتا نمخی کے دیشی دا جلنا درہم دار اللہ استقدمون دا تشبید پار ذکر کرے کل چنے تراشی نشی رستی کرے یا استات لکستنگ چنشی مخی کے رہے لکستنگ چنشی مخی کے رہے لکا مخی کے دلے ندی ممکن نہ داریں گے دخلے رہا قدرت پر نسبت درے استیخار ہم نشی کے رہا رسو کی گیم نا کچھ نیٹا آج سلورم ذلوی آبنی آدم پر ایک یوں سے اطاعت رسول ذکر کی اور تخویف و بشارت یا بنی آدم این مایاتی انکم رسول منکم اے اولاد ادم کرال تاست رسولان استاسنا بیانی پتا سو آیتو نظما فمن تقا شاشدان دا شرک رمج بچ کر دے نبی تابداری اکرام نبی سیر پدی نبی غمجن آقا سانچ زنگ دا آیتو نتقذیب اکوم الوی اکر دائن انداری اور والا دیو پائے گا میں شئیم اما آتی انکم رسول منکم دا دین مرزان استدلال کر رہے ہیں رسول منکم قرآن قرآن کی آواز کی چی آبنی آدم دے امتیانو تو ہی کر چی امتیانو تاسو تب رسولان راضی پتہ لے گلے چی رسالت ختم ننے رسولان براضی ہوئی قرآن ویلی دی چی آبنی آدم اما رسول منکم دلائی دے غرد دلیل لے وطوایا قرآن کیوں کہا نقتن لے کن بیاوتن معلومی گیا تایو اعجاز دے قرآن خواہ کہ دا معاہد تا معلومی گی اگر مرزائی پا کہ نقا یہ خیقر نقا تلر کے انبیتا نہیں چی خوالے ہمار صدا چل کر بیدا زینے شو رجتے ہیں خو بیاو تمہارے تو اقبل نبی تر رسول رہو کہ نبی ورطا ہے نو غلے شو خان یہ روی سبا و جواب درتا ہوں میں دی آیتنا خطا اجراء رسالت کی گی آگا خو نبی رسالت تاز بنیس کا سبائے جواب راڑ شاہ رسولم دے میں اس مسلمان شاہ اس پر جائے تو رسول نے دادائی دلیل دے من جواب یا داکو شدد دے تقریب تام نے رستا سبائی مسئلہ واز اجراء رسالت نے مسئلہ دارا کہ مرزا غلام محمد رسول دے ہوگا نا پر دے من تا دلیل ہوگا ہے مرا الزامی خبر ادا ہوگا ای چالاکی کئی ای بھائی جرائے رسالت مسئلہ مخی کئی ہوئے نا منتدا ثابت کش مرزا غلام احمد رسول لے دیکھ خدا نشتا رضا خواما خبر رضا خدویم تحقیقی جواب دارے کیا بنی آدم دا آواز دے امتیان اتننے بلکہ دا آواز دے چی حضرت ادم علیہ السلام راکوس کو دا پوش والت ویلو بقرہ کیا تیرشو خدا دا آئے تفصیل لے دا آئے تشریح کرے دا حضرت ادم علیہ السلام دا ویلو اب تو دیر سے آپ کیوں کل نہ بتو منہا جمیا فما آتی ان کو منی ہو دن پمن تب ہوتا فلا خوف نہ لے ملام یا سن ولزی نے کفر ہو کر زبو بیا تین دان دائے پشان تیرے کا تو مطلب دا آواز کرے حضرت دم دنزول پہ وقت کے رہ بعد پہ وقت کے دا تو قرآن پہ وقت کے نہ دے جن دے نہ مخ کے کل نہ مقدر دے قلنا منگ ویلو اح بات دم نرستوں یا بنیا دم امایا چین کم رسلم میں کم رسولان برازی کا نا ابن جرید ابو الیسار نقل کرے اور روح المانی موئی چدا بلو پتو آدم علیہ السلام و ذریت اللہ چول را جمع کرل اگر وقت کیو تہرو چی یا بنیا دم عالم اللہ ذل جورتو یا عالم اللہ واح دانے چھو اس قرآن میں لکھیا بنی آدم اور رسول رسولان راضی رسول راضی فمن ظلم ممن افترا علی اللہ کذبا دینا درم باب و زجر اور تخویفات اور بشارتنا تفسیری شروع دی پسوک دے لئے ظالم دے دارا شانا چھ جوڑی بلاوانے درو یا درو جن کئی داغا ہے تنام دروغ جو کہ واللہ امرنا بیا مختیر شل خدا مون تویلی دروغ ہے خدا دن بھی ہے اللہ جو تکم آیا سن پیش کیا ہونا مانے دا خدا ظالمہ شرکی اولائک ینالهم نصیب من الکتاب دا کسان چرے اوبر سیدی تا ددی برخایلی کلی شینا دام دا برخ خاندان دی یہ پلان کے برخ خاندے ویدی آیت کی ویلی دی چھے کافرانو برخمش کریں خدای ویلی دی کلے گا کتاب دے المکتوب من الرزق والعمر والعمل کم رزقوں نے ویلی دی کلی دی کم عمروں نے ویلی دی کلی دی کم عملوں نے ویلی دی کلی دا بطور سی گا دا برخم دیا چلے گی حالت دا زن کدنے خی حتی آغا وقت راشی ملائک زن ساخ دی دینام قالوا ورتم ملائک اینما کنتم تدعون من دون اللہ دا دلیل بیان ملائک مشرکین تا پر زن کدن کی ملا خبر گئی ہم گے ہن اور کا اللہ فرمائے وائی ورتا ملائک سشوستا کا کتان چ بلل وم دخ دینا سیوام رائے بلائے چ دری مصیبت دم خلاص کی اس کے بابا تاس کا بلا واپس کی ہر سے ہوتا ملائک یا مشرکا اس اگیتا وازو کا شاہ بہا رائے بلا جذاب دن لری کی دا زن کا دن مصیبت دن لری کی نائی بسوئی ظلو انہ ظلو انہ مونہ رخش والکم دی اس نے ملائی کی کنا بلکہ پزان بے اقرار کی چی یقیناً دی کافروں پدے قرار باندھے مرش وے من اللہ سو گم کا اخل کو کسی جڑ گری ایمان میں راضی چلے کنا دد زن کا دنو نو شیطان و ترارے مناظرے ہو کر کولے خدا اندیر یا دے نہیں آوے وہی پا مناظرے پڑھنے کنا پڑھے کی پیر سے بتا زیر شفائے بانا نو داغا پا آثار سر پر شیطان و تختیز خان پہنما کن تم تدنا من دون اللہ پیران داو کے نیچے دے رہے دروں نے جو کڑی ہے کسی کئی باز مجان کی خبر دکھ لوں کہ پیر سے وہ تو غائبانہ حاضر شو نہ بس شیطان تے تختے تھا عجیب پیران قال ادخلوا فی امم داس مخی آیتون کم تیر شد سورہ نساء کے سورہ نام کے دے سورت کم اشارت و عذاب برزخی حالات برزخیہ ہوتا اولی قال ادخلوا دا روح تم خطاب کے دیش اللہ پتا ہو کہ ددی ارواح تو ورنہ نہ جائے پاوے ڈلو کے چھ تیر شی اس تاو کا نمک کے دا پیریان نہ ہو دا انسانان نہ دی پور کے مخ کے اور تے ارواح بوتلی دا باز فل کو کر دیو مر تبوز یا قال من یوم القیامہ قیامت کی با اللہ ہوئی ورنہ نہ جائے پاوے ڈلو کے چھ تاو کا نمک کے تیر شی تیرے آنو تو بنے آدھا ہونا اور دی پور کے ورنہ اسے دننا دی چھ دننا اور لگ کل ما دخلت امت اللہ نتختان ارکلا چھ ورنہ نوزی یو جلا لانت وی پاک پر مرگروں کلما امت اللہ دخلت امت کلما دخلت امت اللہ نہ تختان ہر وقت کی چی امت داخل شی یو ڈل سوک مانی دا موریدان کشران لانت تختان لانت وہی بخبلم مسلمان اور اب پیران ہوتا ادری مشابہ شریکان پا کفر کی چی آئے خوائن دے اور لو پہ خواہ دا ٹول خوائن دی دا سڑے کو نہیں سڑی تو کار خود کی رشتہ ہوئی اور پیران بدزان نہ خوائن دے جوڑے کڑے زنانوں لباس و شکل بھی جو کرو مریدان دخا دادا نے مشرکان پیران بارہ کے آیت دیکھا چرتا کرے سری اور جمشی پری جانم کے ٹول وہی دا کشران لیو لاہم پپار دم شرانوں کی دائی پپار کے خدے ترپوٹ گئی اب مشران مرادی چی شرعو لہم من الدین مال میں زمب اللہ زاننے چوہل دین جو کرو شرک و بیدتو تمکی کرو یرباد دے کسانوں مونگا بیلاری کرو ورکی دیل عذاب دو چند ورنہ دعوی آئی دوئی اللہ کو جواب کی لکل ضعف ولکن لا تعلمون ہر یو دپارا ڈیر عذاب دے خطا سو پوئے گئے نا لام استحقاق ہر یو دے ڈیر عذاب مستحق دے ولے دکتا تا غلط دین کھولے دے کفر کر دے نتام کفر کر دے پا کفر کے لئے تخلیط کر دے تاوی دے خبر مانا تام زکار کری دی عمدے زمان کتاب پرے خیرے رسول سنت دے پرے خیرے اور شرک پسے تلے ہر یو مستحق دے گن عذاب دے وہ پوئے گئے نا تو بند پا رہا ہے داخل اللہ جواب ورکا اور مشران با مولے جواب ورکی وائی با مشران نے کشران ہوتا ہم فما کان لکم علینا من فضلن نشتہ ساتو پمنگ بانے حس غروالے نشتہ نشتہ ساتو پمنگ سے غروالے کہ تاتو لے لگا گا جی ملے ریڈیری یو شئی بس منگم کفر کرے تاسم کرے اسا کہ اس عذاب پر سبب آئے کہ تاسو کہو تاسم شرک کرے منگم شرک کرے تو لگاب کی شریک دا مشرکین علیہا پیران اترا اور جہنم کی بدلی جگڑی بقرہ کی آگا ہے سنے تمہارا جمع کرو ان اللذین کذبوا بآیاتنا دایا خود دی حال پر زن کدن چرائے نروس تو جہنم تبزی آگا حال ذکر کر وہ اس دا ذکر کی چھتی گورے جنت تا نشید لے یقیناً آئے چھ درو جانے کرایا تو نہ زمون پخلے بانی ہوئی دا درو نہیں وستقبر ونا زان لئے گنی دائے نہ پذر کے استقباری فی القلب لا تفتر لهم ابواب السماء نشی پران سے کہے ددی ارواح ہوتا دروازے آسمان لوم لے ارواح. حدیث کے راضی ددی پلی سڑی دا مشرک سڑی روح روان کی ملائے کے بدبوئیں تیزی عقیق پلے پودے بند نکڑی آسمان سے چور سی ہوئی دروازہ لڑے کے اگئی دا بدبوئیں روح بچارے دام سگن دے کہ منہ لڑاؤ اگئی دار پلان کی مشرک دے ہوئی واپس کے منہ تو دروازہ نہ کھلاؤ بڑے نہ تھے جی. لا تفتنوا ابواب السماء داخل زم کدن حال مرگ حال اور آخرت دارے سے جنت تب نشید لیں ترائے چی ورن نوزی اوخ پسند سن گنڈلو کے حتائے لی جل جمل فی سم الخیاتے جمل سر اوخ پسند گنڈلو دستن کیا ننواتے شی فی سم الخیاتی نشید لے کن متق استن چتول غٹ استن جو رکھا ہے غٹ تم جوڑ کا ہے نا در گنڈل استن چی نہ رہے دا بالکل نہ ممکن ہے سے امکان نشترے مانے جنت کا ذری داخل ادل ممکن نہیں ادی کی وجہ تشبیہ اکڑا دشیر پوج مانے دا سڑے دمرا کا شیر تیرے جنت دروازہ پہ تنگ شیر لکھا اوخ چپا ستن کے ورنہ نبات دا اوخ دے پاگل مشرک اوخی زناوری خان دا تیرے جنت دروازہ تنگ را دا سمول خیاد ہون تخ دا اوخ مگالتا نے پوری دوئی دروازہ باوش لئی خراب بکی حتائی لجل جمعنا فی سمیل خیادی گوڑا بعض قراتوں کے لئے کہ جمل لے یلی جل جمل جمل بیا یلی کی رسائی تا اگر رسائی کی چی کشتے پتڑی جازو نے پتڑی اس دریا پغار اگر رسائیم پس مول خیال کے نشید لے گا دارنگی منگا صدا کو مجرمانوں تا دیلش کرے دا جانم نا محادن میاتری دا آرام بستری خا پا جیل کی جدا جدا بستری کر د جانم نش کرے ددی تلایا نے اپور کا ددی نش کرے پٹون کی دور مارے برست نے مشتا تلائی مشتا کو کرے دور دی خان جس طرح وہی راکی اور درکئی والے کا جس طرح اشتا کو اور دہ بڑا خطوں کی اوری دام دغل زار ظالمان دا آکتان اس درے مقابل بشارت تفصیلی ایمان راوڑ عمل کرے نیک مینس کی جملہ مترزا شدار سوک نوی شدار گران کارو نہ خورے پمگے یخیری نظام سوک گئی تکلیف نور کو نفتا مگر پا قدر دا وست آو پوست پر لے وست کی ایمان شتا کنا پوست کے لئے پیغمبر تابیداری شتا لے گن داری جنت والا دی والے جنت کیا میں شئیم اس جنت کی چیکن آتا مختلف درجات تھی سو کچھتے درجے والے دی سو کت درجے والے دی لاخت چرے بڑے تگور نہ خپکی بسڑ کے تو جنت کے خفگان رات ہے اللہ عنا او بابا تو آئے چرے پزلوں کے سخفگانی ضلع خفگان بے اختیار کی راج وہ جنت یار پزلوں کے حسد نو کینا نو اس خفگان طبعی ہوئی کر پر جنت کی باغم نہیں پکے بالکل بھائی کی بات لا میرے بنگلو ددینا نہرو نا دیوئی الحمد للہ ہر دیر خدا توحید آواز دو اللہ شکریہ وائی با حمد اللہ لڑا چمن گیر اور رسول دے دیتا نو شرار سے دلے اللہ من دل تن را رسول ہدایت مویلو ابتدا کے چکلا مانا سمرت توفیق تو ہوئی سمرت توفیق سے تو ہی جنت تر رسیدل دامن دخدے پا فضل لا رسیدلی ہو پا پل طاقت نہیں را رسیدلی ہاں اس پل سامل ذکر کی ورسا یقینا ناغلو رسولان در ابزم بالحق بحق خبر بیان والو سا منگا داغی جابت کرو فاجب نام دا کارم بس کرے تجاوت ہم کرے رسولانو آواز بہت کرے شدی تاچھ دغل استاسو جنت در کرے شتاسو تا فسبب دار عمل چتاسو کوئن بما کنتم تعملون دامت دو جنت تاسو دلے حق دارے ہیں جنت پبارہ کی میراث ذکر کی کہنے اوری سموہا میراث ہوتا ہوئے وارث حقداری دا میراث کن دیتا استحقاق ہوئی مستحق گردی دلیے حقدار فسبب دا عمل مستحق حق لے چاہی لیچے ذکر تو میراث ہوئی چھو بجلنت کے دے کافرانم زی ہوگا اگر دیتا پا میراث کے پرے ہوگا دیا ہے اعتراض نے حدیث کے راوی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل آؤ فرمائل نشت یوتن چارے پامن سر جنت تا داخل شی نشت یوتن مگر جنت تا بداخلی گی برحمتی دا خدای پر رحمت بداخلی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی مارے وانتا یا رسول اللہ تم پخپل عمل بانے مانا زی ویا ازم دا سیما اللہ یتغمدنی اللہ تعالی برحمتی مگر آلے چکرے پا ماخ پا رحمت رو گوڑیں زمد خدای رحمت نا بغیر جنت تا نشمد لے سوال دارے حدیث نا معلومی گی چے عمل سبب ننے حدی آیت نا معلومی گی ورستم آب بما کنتم تعملون سبب پرے کر جوابات اول جواب دارے ملا علی قاری ہوئی نور محدثین ذکر گئی یو دخول دے جنت تے یو درجات دے جنت تے حدیث مطلب دارے دخول دے جنت پر رحمت سر دیں دا آیت مطلب دارے درجات دے جنت پر آمن سر دیں اوری سموحا دار جنت درجے تاسولہ درکریشی تاسولہ ملون دوائے دارے یو تطبیق دیں دویم تطبیق دارے دویم گورا یو سبب قریب یو بعیدی یو سبب ظاہری بل خفیی تر سوایا سبب ظاہری سے شر عمل دے کر اور سبب باطنی سے رحمت الہی اس قرآن کریم چونکہ ظاہر کتاب ہے الکتاب اور توی اور حدیث تا کو حکمت ہوئی حکمت مانا خفی خبرے کر دیو جانا قرآن ظاہر ذکر کر بما کنتم تعملون حدیث تیرا غفت سے ذکر کر شاہ رحمت الہی مطلب یہ ہو رہے دا عملم بغیر رحمت نہ نہیں شئے کر نہ اصلی سبب الرحمت تے شاہے تو سبب و سبب ہوئی منادات اس شروع شو آوازون شروع دی دری قسمان یو ندار جنت یانو دا اور والو تھا دویم ندار اور والو تھا جنت والو تھا دریم دا عراف والو تھا آواز روکی جنت یان ورالتا ان آواز دارے مضمون دارے کیا قینا مدلے منگا چی منسر رب وادکڑ ورشتینے اللہ علیہ وسلم پہ جنت توحید وانی جنت دے اہم تمیلو شر آیا اہم دا آگا چی تاثر رب وادکڑ ورشتینے تاثرے روکہ تاثر پہ شرک اختین نقدے وان جاننم دل کی جنت تب ہم نبوزی تا سومن دلو کنا کالو نام لاشی بدما ہوئی سے آو نواز بھوکی ہو آواز کو ان کے بری ترمین چو لانت دا اللہ رے پر ظالمانو نا مائی سلے گیا نام کو دی ہوئی لیکن آسے نے چھتا میں پیلائشی چھو جنتیانو سر خبر شو روکڑی نیک سڑے سے چال کر خبروں کی لوے سڑے نے ذری سڑی سے تمہ پیدایشی کا تیرے جو کار گوشی غوث رو رو میند کی چگر آلے جننا تمہ محمد آتا ہے لعنت دا اللہ پر ظالمان لعنت دے بہت آن رحمت اللہ آن الجنت دیسے ظلم کرو دریو خصوصی ظلم ذکر کریں دا کسانی خلقی اور دخدے دل آرین آئیں دیر شیطان کار کاؤ شیطان ویلو لا خودن لهم صراطک المستقیم دین دا کار کاؤ سدونان سبیل اللہ خلق یہ قرآن نہ بندول، خلق یہ توحید نہ بندول، دل تو ظالم ہوئی نا. سیخ من کل چال کا مزہ خراب بشی، امیان خلق بنا کئی طالبان زر سے جل گئی، خاص خلق جی یب گنا جان کوشش کی پڑے لار کے کگلیش پہل کار شبہ تو خواص ہوتا آئی تب کی شکنا چی چور تعلیم سے داغ غلط ہوئی ہاں ادا گور شان حضور نے ادا گور دل تک تفسیر یو مانا کرے دب کے بلو کا شکونا طالبان تو آ جی امیان تو ہی میں اور ہے طالبان تب کی شکنا چاہیے دے آخرت نہ مانی دا پاخرت دے کافر دے قیامت تو نہ مانی دا ظالم نے وبینهما حجاب ددی دوارو دلو پمینس کی او پردران دور والو دے جنت والو پمینس کی حجاب شتر ہے حجاب دے مانے اور نکھیرہ دے اور ناشنا مانے دے داموائے چی چرتا دے جنت خوشبوئی میں جا اور تلار چی داموائے چرتا دے اور تب بجانم جنت تلار چی نانا حجابن حجاب عظیم و شان وعلى الاعراف رجال وعلى الاعراف اعراف اصل کی دعرف نہ لے عرف ہی اچت دیتا عرف الدیق بانگی پسر سے کر کرے عرف ہی کرنا اچت دئی عرف فل مانس نے اچت دئی نا اچت دئی نو مان لیکن مراد داراف نے دائر دار اسی طرح حجاب دے دادی پر قرآن کی دری نمونے دی یا ہوتا ہے حجاب ولی دا پردے انکار کئی بد دار اسی دے اچت دے نو آراف مرتا ہوئی اچت دے نو آراف مرتا ذکر ہوئے ہاں بد دار اسی دے دیوال دے پرے سورہ حدید کے دیتا دیوال ہوئے لی سورو نے مرتے ہیں جی دیار نو صاحب سے کی لرجو ورا کم فرتم سنورا واپس زہرانا طلب کہیں فضر بینم بسور لہو بابن یو دیوال بجور چی دا بیو دروازی دن طرف کے بے جنتی بار طرف نے باز آئیں دیرائے تصویر جوڑ کو شکر داو ناراستر دغا دیوال نے پائے بانے سے ناری نری رجال دی معلومی چھے سڑی خسم سڑی دی چھے خدای اور دناری نہ ہوئی آراف والا پارے کے دیر اختلافات تھی چھا دائے اور ادنا زہ گانا لے اور چھا پکے آلا زہ گانا لے اور چھا درمیانہ گانا لے ذکر اقوال مختلف کری چھے چاہی لی دیکھے رہے مشرکان بچی ہوئی چاہے دیکھے اگر شہیدان دی چھے مور اپلار اجازت نہ آگستے چاہے چھے نہ دیکھے بہ علماء فقاو پیغمبران جی دا مختلف اقوال غور اقوال پہ حدیث دا معالم التنزیل کی رازی چال لذین استوت حسناتم و سیاتم آو کسان دی چھے نیکے بدے برابر دی اللہ کا بدو دا وجہ جانم تنری بوتے لی لیکن یہ لقصات جنت نہیں سار کری دی رست رہ جنت تبوزی خان دغر اجاد دی رست تعریف پر پدر آج دا سڑی سنگری پی جنیاری او پر نخد آئی کلن مانے من اہل جنت اور نار ہر یو فرد فرد نے مراد نا جنتیانم پی جنی جانمیانم پی جنی نا آج بور کی جنت والو تاولن سلام علیکم دے جنت سلام سو مجھے لے مبارکی سلام تو من الافات من العقوبہ پر تبیلی کرے خدا بچکڑی ہے مبارک شہ خدا بچکڑی را فاتونا ابھی تیرے سلام ہے آز ورکا دالم یا سلوا تعریف در جالن دے دا سری دا آراف والے سری چیری نری داخل شی جنت تا ختم اشترے اگر داخل دی جنت تلا نری تلی امید اشتر چی لڑوشی کل چوار والی شید ریس کر گئے طرف کا وہ روالتا وار والی شید کر گئے شدی پخفلہ نبوری اللہ بہت ہی دی جہنم تم کو رہے گا ددی حالم کو رہے گا کیدی شدی سا خطرہ پیدائشی چیا خدایا منہ جانم تلے گی کالو ضرب یار بان گا مگر رہے دا قوم ظالمانو سرام کون سا دیتے خدایا چوئے قتل و تن و نادا اصحاب الاعراف سے رجالن آواز بول کی دار آپ والا سسڑ ہوتا ہے چپی جنی بے پن خدائی سسڑی بھائی پکے نہ کہہ رہے ہوئے تو ددی اشنایان بھائی پکے دنیا کے اوسر ڈبرے والے ادائی اب تک نہ خری توڑ توڑ مکونے نہیں والی یار پونے بھی سیما دیر بد شکری بھائی جانم بد شکل ہے احادیث کی قسم آتی سمراج لاندن شون ڈبے ارے قطع نامت رسید لی بڑ شون ڈبے دستر نہ اوکتی سورا بد شکل دے چویل ادھر کالو ما آگنا ان کم جم گما کم تم تو تقدر ما استفام تپوس یا ماں نہ چیز سفید ادھر کرتا اس کا جم استاسو اور ہاں چاسو کو پائی لوئی کولا یہی فیض در نکرا مر اس سے جلم کو جم حکم تو مانی جم حکم مانے ڈل استاس استاس موری دان کی استاس مقتدیان ایسے ہو کرم تاس اتاس بپائی لوئی کو لے استقبار ہم کو یا جم حکم مانی جمع کول دم معلون ہوں تاس بمعلون کی جمع کول حلال و حرام ہم نہ قتل اپائی بم استقبار کا حق نہ وما کنتم تستکبرون مامس دریا کب دے بجم حکم مانے دیا دے در سے فائدہ در عیسو نشواغی غلی ایک جواب نہیں سیکھو لے احاو لا الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمان دا قول دے دا اللہ رو طرف ملائک بو ہوئی دا قول دے دا ملائکو ارگل شریف خبری شورو کرے دا جان نمیان بہت تشوبو ہی کنن و ناشنا بہت اخکارشی چو ہو دی تو ہوں گے شریان ہوئے منہ کوئی شداب جانم تر دی اللہ وہ ملائک بہت ہوئی دی تو ہوا ہے ہاں ملائک قوت دا ملائک ہوئے کافران ہوتا وہ بارد آراف والوں کی آیتا غ خلق دی چتا سوا قسمونا کو لے کافرانو چی خریب دی تیس رحمت نرسی دا خلق دی کن تا سوا دا شریان نی ادی و خیر نہ چلے اس اگر اور تھا اس سوال میں سنگ ہو تو گرے ہو آراف کی آراف کو جنت نہ لے کر اللہ با واضح کی آراف والا تھا وصول الجنت دواز آراف والا تھا زی جنت تا اس جرہ با بتا سنی نبی غم جن تی جنت تا روان کل کافران تا ہوئی گرے اور تھا تا سویدہ بے خیر خلق دی بلا نداو کو رد رہے آواز روکی جہنمیان جنت والا ہوتا ہوں سواز کے راستے کہے پونگ مانے سوبو ہوں یارا کہے مونتا داغے ناچتا سلا خدا درکڑی سمے وے وزیپے اس واری جلتا خدا جنتیان ہونا ارے کہا وزیپو دین رہے سواز دین رہے وہ بڑا کا خڑوڑے را کا میوہ را کا